skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewartowski. Przyszłoroczna podwyżka płacy minimalnej przyjęta przez rząd. O kwotach opowie nasza reporterka. Sejm podczas rozpoczynającego się posiedzenia nie zajmie się wyborem członków Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. Nie żyją 3 osoby po kilku incydentach w Nottingham. Na razie brytyjska policja nie ujawnia szczegółów. Rząd przyjął propozycję podniesienia płacy minimalnej oraz założenia budżetowe na przyszły rok. Szczegóły przedstawili przed chwilą na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Łączymy się z Sylwią Białek, która jest przed kancelarią premiera. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, ile wyniesie płaca minimalna i co zapisano w założeniach do budżetu? W przyszłym roku płaca minimalna, tak jak w tym roku, wzrośnie dwukrotnie. Propozycja rządu jest taka, by od 1 stycznia wyniosła 4242 zł, a od 1 lipca 4300 zł. Zbudowaliśmy solidne fundamenty pod mocny wzrost gospodarczy i założyliśmy przyrost wzrostu gospodarczego w przyszłym roku, mówił premier Mateusz Morawiecki. Gospodarka to nie wskaźniki, ale przede wszystkim miliony miejsc pracy i pensje, wynagrodzenia ludzi, które powodują, że poziom życia może być lepszy, może być co rok, co kwartał lepszy i to jest nasze podstawowe dążenie. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska poinformowała, że rząd w założeniach do budżetu przewiduje, że PKB wzrośnie do 3%, a inflacja średnioroczna spadnie do 6,6%. Już pod koniec tego roku inflacja według zapowiedzi rządu będzie jednocyfrowa. A relacjonowała Sylwia Białek. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował, że podczas tego posiedzenia Sejm nie wybierze kandydatów do Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce w latach 2007-2022. Jak powiedział podczas porannej konferencji prasowej, ma to związek z prezydenckim projektem nowelizacji tej ustawy, który ma być rozpatrzony podczas tego posiedzenia. W związku też z tą nowelizacją pana prezydenta Andrzeja Dudy nie przewidujemy wyboru członków komisji weryfikacyjnej Lex Antyputin na bieżącym posiedzeniu Sejmu z uwagi chociażby na zapisy zaproponowane przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Wiemy doskonale, że w ramach tych propozycji przedstawionych przez pana prezydenta Andrzeja Dudę jest zakaz zajmowania stanowisk przez parlamentarzystów. To też to w jakiś sposób modyfikuje też krąg osób, pośród których można wyłaniać kandydatów do tejże właśnie komisji. O 18.30 odbędzie się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o komisji. Ustawa, na podstawie której zostanie powołana komisja, weszła w życie pod koniec maja. Dotychczas nie wybrano jej członków. Już po wejściu w życie nowych przepisów prezydent Andrzej Duda złożył projekt nowelizacji ustawy. Doprecyzowuje on m.in. kwestię wyboru członków komisji, trybu odwoławczego od decyzji komisji, a także wprowadza możliwość zniesienia tzw. środków zaradczych, czyli kar, które może nakładać komisja. Trzy osoby zginęły w Nottingham. Policja aresztowała 31-letniego mężczyznę. Od rana znaczna część centrum była otoczona kordonem bezpieczeństwa. Funkcjonariusze informują o trzech zdarzeniach. Uważają, że są one ze sobą powiązane. O szczegółach nasz korespondent Adam Dąbrowski. Dwie osoby zginęły w morderstwie na ulicy w centrum miasta. Trzecią zamordowano w kolejnej części Nottingham. W innym miejscu kierowca furgonetki próbował wjechać w troje ludzi. Ofiary są w szpitalu. Uważamy, że te zdarzenia są ze sobą powiązane. Czytamy w komunikacie policji. Funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego mężczyznę. Nie znamy wielu szczegółów. Dochodzenie trwa. Znaczna część centrum nadal jest zamknięta. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Z Olsztyna ruszy kolejny konwój humanitarny z pomocą dla Ukrainy. Wolontariusze pojadą na tereny zalane po wysadzeniu przez Rosjan tamy na Dnieprze, mówi Ariel Telicki z organizacji Hoverla. Nasz konwój jedzie na teren Chersonia. Chcielibyśmy też dojechać do szpitala, do którego często jeżdżę, dowożę im jakieś zapotrzebowanie. Kiedyś już o tym mówiono, że to jest droga śmierci, bo to jest z jednej strony jest woda i z drugiej strony woda. W tym momencie jest to podtopione, ale planujemy dojechać tam autami terenowymi z pomocą. Jesteśmy umówieni z żołnierzami, że razem z nimi pojedziemy tam. Tam niestety jesteśmy na widoku żołnierzy rosyjskich. Sytuacja na tych terenach jest skrajnie trudna. Pomocy wymagają zarówno ludzie, jak i zwierzęta. Ariel Telicki wylicza, co jest najbardziej potrzebne.

Słynny na całym świecie klub nocny Studio 54 położony był na środkowym Manhattanie. Od ponad 5 dekad jest przedmiotem fascynacji i zadumy. Otwarty po raz pierwszy w 1977 roku, stał się od razu kultowym klubem dyskotekowym, znanym ze swojej ekskluzywności. Status legendy został zbudowany, zresztą bardzo świadomie. Dr Wojciech Mościbrocki z Uniwersytetu Merito. Do Studio 54 było bardzo trudno się dostać. Właściwie przed każdą imprezą biły się przed wejściem tłumy ludzi, którzy marzyli o tym, żeby tam się dostać do środka, ale selekcja, która stała się znakiem rozpoznawczym, była gigantyczna. Wiele gwiazd mogło się liczyć z tym, że sorry, nie wejdziesz dzisiaj albo nie wejdziesz w ogóle. Przyjmowano najmłodniejszych, najbogatszych, z największymi konekcjami, najbardziej rozpoznawalnych, więc żeby wejść do klubu, trzeba było być absolutnym superstar. Ale kiedy się już weszło na parkiet, to tam właściwie wszystko było dozwolone. Zresztą podsumował to Andy Warhol, mówiąc, że była dyktatura na wejściu, a pełna demokracja w środku. Bawili się tam wszyscy, muzycy, aktorzy, modelki. Wśród najbardziej znanych bywalców klubu byli David Bowie, Tina Turner, Elizabeth Taylor, Al Pacino czy George Michael. Studio 54, mimo swojej kiepskiej reputacji, było również miejscem świetnej muzyki, rządzonej przez klubowych DJ-ów. Prezentowane były wyłącznie hity disco z tamtych czasów. A muzyka w połączeniu z szaleństwem zabawy mogła sprawić, że kłopoty i lęki codzienności schodziły na dalszy plan. Trzeba też pamiętać, że epoka sprzyjała temu. To jest końcówka lat 70., gdzie z jednej strony Amerykanie pożegnali się już z ponurymi elementami historii, jak prezydentura Nixona, jak wojna w Wietnamie, która właśnie wygasa, ale z drugiej strony zaczynają się pierwsze objawy kryzysu. W związku z tym, jak jest kryzys, to co? To trzeba się bawić i trzeba w szaleństwo pójść. Więc ktoś nawet kiedyś powiedział, że gdyby ożywić cesarza rzymskiego Heliogabala albo Kaligulę, którzy byli znani z najróżniejszych ekscesów, to właśnie taki by się tam dobrze czuli w tym Klub 54. Nic nie było zabronione, wszystko było dozwolone. To była dzika eksplozja hedonizmu. No oczywiście alkohol lał się strumieniami, seks każdego z każdym mógł tam odchodzić, ale przede wszystkim taniec, zabawa, disco, zapamiętanie się w tej absolutnej rozrywce, w szaleństwie wręcz, stąd można powiedzieć, szaleństwo sobotniej nocy trwało tam przez cały czas. Studio 54 było tak popularne, że tylko w pierwszym roku działalności klub zarobił aż 7 milionów dolarów. Nic jednak nie trwa wiecznie, bo właściciele klubu zostali oskarżeni o oszustwa podatkowe i skazani na więzienie. Klub został zamknięty, a późniejsza jego reaktywacja już nigdy nie powtórzyła sukcesu, ani nie zyskała takiego statusu jak wcześniej. A więc z klubem 54 jak zalękowane za oszustwa podatkowe. Where's the sound? surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do trzeciej naszym gościem jest dziennikarz muzyczny Polskiego Radia, pan Bogdan Fabiański. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ciebie, słuchacze również. 15 czerwca w siedzibie nowojorskiego oddziału domu aukcyjnego Christie's pod młotek trafią pamiątki po Donie Summer, zwaną królową disco. To kilka słów o tym fenomenie tej twórczyni, tej artystki. Ja myślę, że przede wszystkim ci, którzy tam na pewno kochają różne pamiątki po artysta, którzy odeszli, to pewnie na takich giełdach, bazarach, także i na licytacjach wyszukują, kupują te pamiątki, zbierają. Ja przyznaję się sam, kiedyś po Beatlesach tak szalałem i trochę do tej pory szaleję, że różne rzeczy zbieram. No ale to jest takie może nie tylko hobby, ale po prostu też kocha się i muzykę danej osoby, piosenki czy zespołu. I myślę, że Wolą Samar jest podobnie, a tym bardziej, że to jednak była królowa disco i do niej jednak wracamy. Wracamy może nie tylko na antenach radiowych, ale także na wszystkich imprezach typu eventy, jakieś domówki. Te nagrania i głównie te, które były promowane w latach trochę 70., ale głównie te z 80. są bardzo często odtwarzane. No, myślę, że ta królowa disco żyje w naszych sercach do dzisiaj. Zresztą jest także no jakby inspiracją dla innych artystów. Niektórzy nie wierzą, że była inspiracją też na przykład dla Beyoncé czy Lenny Kravitza, także dla jeszcze powiedzmy David Foster ją kochał, ale także uwielbiał i Barack Obama. No kochali ją różni ludzie, była inspiracją dla muzyków. To było bardzo ważne, bo lata 70. przyniosły rozwój muzyki disco, muzyki elektronicznej, dzięki zresztą Belotowi, także Moroderowi, potem Faltermeyerowi. To wszystko dzisiaj możemy na to spojrzeć, że rzeczywiście to jest nadal inspiracją dla tych artystów, którzy tworzą, a przede wszystkim muzykę taneczną, elektroniczną. Donna Summer eksperymentowała z różnymi gatunkami muzycznymi. Do tego wrócimy za chwilę, a teraz myślę, że jest dobry moment, żeby posłuchać jednego z jej utworów. I Feel Love, Donna Summer, 15 czerwca w siedzibie nowojorskiego oddziału domu aukcyjnego Christie's pod młotek trafią pamiątki po Donie Summer, królowej disco. Naszym gościem jest Bogdan Fabiański, dziennikarz muzyczny Polskiego Radia. Jeszcze raz dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry. Jak słuchałem tego nagrania, to wyjąłem płytę maxi singla z półki, ale ta wersja I Feel Love u mnie trwa 8 minut 15 sekund. I trzeba przyznać, że to nagranie było ciekawe o tyle, że ono było później inspiracją zarówno dla różnych stylów muzycznych, jak high energy, house, trance, no i nawet i techno. Także do tego nagrania bardzo często wracano, remiksowano ten utwór lub wykorzystywano sample z tego nagrania i do dziś zresztą się wykorzystuje. A wracając jeszcze tak króciutko, bo wcześniej było Love to Love You Baby, jej taki, miała taki w sobie, można powiedzieć, zmysłowy głos i czasami to powodowało erotyczny wydźwięk i bardzo często stacje nie chciały grać. Dopiero później się przekonano, że jednak to nie ma nic wspólnego z tym, o czym mówiłem, chociaż oczywiście ten zmysłowy głos pozostał. No a słyszymy to w nagraniu, chociażby późniejszym I Feel Love, ten utwór, który był prezentowany przed chwilą. I ja myślę, że w jej nagraniach, które były traktowane głównie jako dansowe, później w latach 80. się trochę coś zmieniło, bo zaczęła sięgać i do rocka, do rockabilly, do gospel. No to gospel korzystała, bo kiedyś w chórze kościelnym śpiewała, ale także do nowej fali, no ale też nie zapominała, że to są utwory do tańca. Chociaż niektóre jej nagrania były bardzo wolne, sentymentalne i piękne, nawet w duetach, czy chociażby z Baśką Streisand. Ta odwaga do eksperymentowania z różnymi muzycznymi nurtami chyba stoi, gdzieś jest wyjaśnieniem tej tajemnicy, dlaczego cały czas i przez wiele lat była inspiracją dla wielu innych wybitnych twórców. Dokładnie, ale też trzeba przyznać, że nie tylko dwaj pierwsi producenci, czy później już Harold Faltermeier, to pozostali producenci, jak David Gerrard, Quincy Jones, czy Michael O'Martian, Stockade Can Waterman, oni także wpłynęli bardzo mocno na to, na jej twórczość, na to, co ona wykonywała, wydawała, czyli na całą produkcję kolejnych utworów. Chociażby, jeśli sięgniemy do 83 roku i do płyty She Works Hard for the Money, no to już zupełnie słychać inną troszeczkę, tą Donnę Summer. No ale trzeba przyznać, że ona ewoluowała wraz z rozwojem w pewnym sensie technologii i wpływu producentów. No ale głos miała niesamowity. Zresztą po jej śmierci wielokrotnie płakano nad nią dosłownie, że taka sława odeszła. Powiedziała nawet Beyoncé, że Donna Summer tworzyła muzykę, która poruszała wszystkich emocjonalnie i fizycznie. Nie można było stać i nie tańczyć. Coś w tym jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dziennikarz muzyczny Polskiego Radia Bogdan Fabiański. Dziękujemy. Dziękuję. And it's a fucking shame. świata. Kiedy byłem mały, pytałem gdzie i czy w ogóle kończy się ten świat. Pytałem, co to życie? Co to życie, mamo? I dziś życie to ja i ty. Ten ptak to drzewo i kwiat. Odpowiadała mi. W życiu piękne są tylko chwile. Trójce do trzeciej. Naszym gościem jest pan Dawid Muszyński, filmoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Kasiu. Witam naszych radiosłuchaczy. Paolo Sorrentino, kiedy przygotowywał się do tworzenia właściwie jeszcze na tym etapie filmu, on miał nie lada zagwozdkę, bo dotyka przecież te filmy takiego środowiska, postaci, które przecież wówczas istniały, działały i cóż, ich możliwości sięgały bardzo daleko. Jak opisać takie historie kontrowersyjne? No wydaje mi się, że sama persona pana Berlusconiego idealnie nadawała się na film. Nawet jeśli część tych rzeczy, które w nim zobaczymy, to po prostu fantazja reżysera, to jednak pewne zachowania i pewne nastawienia społeczne to już nie było udawane. Wszyscy wiedzieli, kim jest Berlusconi, jak doszedł do władzy i mam wrażenie, że część Włochów za to go właśnie pokochała, że był taki bezkompromisowy, że utożsamiał to, co większość tego społeczeństwa chciałaby widzieć u siebie na starość, czyli beztroskość, wielką fortunę i władzę, której nikt nie jest w stanie się oprzeć, a tym bardziej piękne kobiety czy wpływowi mężczyźni. Więc ta historia po prostu była wymarzona na to, żeby ją pokazać, a kto lepiej mógłby to zrobić niż sam Sorrentino. To prawda, tylko co innego są, czym innym są marzenia o dobrobycie, o szczęściu, o wiecznej młodości i tak dalej, a czym innym jest rzeczywistość, którą kreują postacie uwikłane w no, trudne sprawy. Tak, ale to już bardzo często twórcy, zresztą sam Sorrentino podkreślał, że widz uwielbia oglądać postaci, których nienawidzi. I wydaje mi się, że właśnie postać Berlusconiego w filmie Oni jest jedną z takich postaci, którą my na wskroś nienawidzimy, czasami się nawet nią brzydzimy, ale nie możemy oderwać od niej wzroku. Nie możemy przestać się dziwić temu, jak jej życie wygląda, w jakich luksusach opiewa i co najważniejsze, co uchodzi mu na sucho. Bo gdyby normalny, przeciętny, nazwijmy to Kowalski, zachowywał się tak jak Berlusconi, dopuszczał się takich rzeczy, to dawno siedziałby w więzieniu albo byłby w ogóle na marginesie społecznym. U Berlusconiego to wszystko uchodziło płazem. Mało tego, duża część społeczeństwa, czy też mediów, które zresztą którymi on władał, czy też tych możnych tego świata, patrzyło na to z zazdrością, a nie potępieniem. I wydaje mi się, że właśnie coś takiego w filmach najbardziej nas przyciąga. Zresztą ostatni sukces serialu Sukcesja, mam wrażenie, to tylko potwierdza. My lubimy podglądać obrzydliwie bogatych ludzi, patrząc, że oni też mają jakieś swoje problemy i trochę się wkurzać na to, jak wszystko uchodzi im płazem. To chyba są tak naprawdę filmy nie o tych postaciach, tylko o nas, czyli o tych, którymi na przykład takie osobistości rządzą w mniejszym lub większym stopniu. No w wypadku Berlusconiego, no to trzykrotnego premiera Włoch, no to cóż, w jakiś sposób może trzeba było przerobić te kontrowersje związane z jego postacią, może to była jedna z takich możliwości. Dokładnie, ale niech pani spojrzy na to, że oni w prawdziwym życiu byli bardzo podobni do tego, co my mówimy, że jest filmową fikcją. No sam Berlusconi był oskarżony, wystawiono mu zarzuty w 6 sprawach, przegrał tylko jedną i to wręczenie łapówki. Wiele rzeczy uchodziło mu na sucho, do, mam wrażenie, popkultury już przedostało się stwierdzenie bunga bunga i w normalnym świecie wydawałoby się nam, że takie rzeczy nie miałyby racji bytu, że z czegoś takiego człowiek się nie podniesie, że to tylko w filmach główni bohaterowie, jeśli mają tak duże problemy, to są w stanie z nimi wyjść obronną ręką. A on tego dokonał za życia. Więc mam wrażenie, że właśnie filmowcy, czy jak Sorrentino, czy jak inni, budując swoich bohaterów, sięgali jednak po jego pierwowzór, pokazując człowieka, który w jednej ręce miał praktycznie całe media włoskie, no bo nie raj tylko do niego, media, do niego chyba. Należało. Nie tylko dokładnie. Media. Ktoś na tych jego imprezach się bawił przecież. Tak, a wszyscy mówią, że takie rzeczy to tylko, nie wiem, Bruce Wayne w Batmanie, prawda? Tylko, że on oczywiście miał inne alter ego. A Berlusconi porzucił jakiekolwiek alter ego, zatrzymał się na tym poziomie Playboya i do końca swojego życia na tym leciał. I mam wrażenie właśnie, że no, życie pod tym względem pisze najlepsze scenariusze i daje bardzo dużo inspiracji. Dlatego w tych wszystkich innych produkcjach, nie tylko mówię o nim, ale innych, byliśmy w stanie uwierzyć w taki Logan Roy, ponieważ widzieliśmy takiego Berlusconiego, dużo o nim słyszeliśmy i mówimy, dobra, tacy ludzie istnieją. To nie jest tylko fikcja wymyślona przez jakiegoś wybitnego scenarzystę, który miał fajną wizję. Nie, on to osadzał w prawdziwych rzeczywistościach. tak samo pan Rupert Murdoch jest bardzo podobną personą, choć nie na taką skalę polityczną. Więc wydaje mi się, że no, tak jak już zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, lubimy podglądać takie osoby, ponieważ trochę im zazdrościmy, a trochę ich nienawidzimy. Może też w wypadku tych niefikcyjnych postaci usprawiedliwiamy to, co się dzieje i swoją tak zwaną, w cudzysłowie zdecydowanie, niemoc, bo też w końcu przecież żyjemy w demokratycznych społeczeństwach. A tu proszę, takie historie. Myślę, że też warto zwrócić uwagę pod takim aspektem oczywiście psychologicznym, a analitycznym tego rodzaju filmów na tę tak zwaną świtę, bo przecież bez takiej świty takie postaci by nie istniały. No, świta to jest właśnie trochę odbicie naszego społeczeństwa, czyli nas, osób, które chcą jak najbliżej podejść takiej osoby, stanąć w jej blasku, licząc na to, że ten splendor trochę na nas spadnie. I tak właśnie jak widzowie, którzy chodzą do kina i zachwycają się takimi historiami, też robią to po to, żeby przez chwilę poczuć się blisko tej osoby, podejrzeć jej życie, zobaczyć, z czym to się wiąże, a w prawdziwym życiu no to przeżyć, przynajmniej przez chwilę, przez moment, to, co ta osoba na świeczniku. I ten świat, mam wrażenie, tym właśnie się kręci. Dlaczego tak wiele osób krąży wokół, nie wiem, Donalda Trumpa, licząc na to, że on zostanie jeszcze raz prezydentem i znowu będą mogli na tym świeczniku poczuć się trochę jak ale tacy nietykalni. Na szczęście chyba mało kto chciałby, aby jego mama, żona, córka, syn, kuzyn, brat znalazł się na takiej imprezie, bo to też różnie z tymi ludźmi potem się działo. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Dawid Muszyński, filmoznawca. Dziękuję bardzo.